مسألة يا مجنتات. ويستحب لمن عند القدر أن يحفر ثلاث حسوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة. ويستحب نيلة نشيفة لمن عند القبر وأليف كبريني كما أمسوا من صلي ميت نعم سندكيزا مفاق كبريني يلي أما يكو كبريني فالي كفن نشيفة فخيه استحبابا أن يحثو من التراب ثلاث حسيات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد. أتوتم شانغا مفهوم بمكاتو ثلاث حسوات مفهوم بمكاتو يقوانزا أتوفي كوني كبوري بعد يقوم لزيكا من سد اللحد كزيبا أولم ونداني قبل يقوانزا كما قمشانغا تمشامو كميت tumemwekea sunna yake ile ya kumpangia vitofali vya udongo ambavyo havijachomwa bali vimetengenezwa tu kwa kawaida, tumempangia juu yake, kukawa kuna mwanya baina ya tofali na tofali, tukatengeneza udongo, tukatia maji kwenye udongo, tukachukua ule udongo kama vile wanapofanya mafundi wanapoweka tofali na tofali, wanaweka udongo wao kuzuia pasipatikane mwanya. Tukafanya hivyo kupitia udongo ili tunapomwagia mchanga ule mchanga usimuingie yule maiti akiwa katika mwanandani wake. Tumeshamaliza hayo. Sunna aliyekuwepo kwenye kaburi achote mafumba matatu awarushie kwenye kaburi baada ya kumaliza kumweka yule maiti katika mwanandani wake. Mara kwanza arushi la pili kwa mikono yake miwili, sio kuchukua kwa mkono mmoja ukatupia hivi, kwa mikono miwili, moja nen salasa li hadithi Abi Hurairata, kwa ushahidi wa hadithi ya Abu Huraira anna Rasulullah, kwa mahakika mtume wa Allah alayhi salatu wassalam salla ala janaza, alimsalia mayit, thumma ata almayita, kisha akamwendea yule mayit aliyemsalia kaburini mwake, fahata alayhi, akamwagia mchanga, min qibali rasihi, upande wa kichwa chake, akiwa tayari kwa ndani ya mwanandani. Thalathan, akafanya hivyo mara tatu. Sunna. Kwa hiyo pia kuna upande, sio kwamba wajimwagia tu kwenye kaburi, upande wa kichwa cha maiti kule mwaga mara tatu, kama ilivyokuja hii hadithi. Akharajahu Ibn Majah, ameitaja hii al-Imam Ibn Majah rahmatullah alayhi bi isnadin qala an-Nawawi, kwa isnadi ambayo amesema al-Imam an-Nawawi jayyid, lakini qala al-Hafidh zahiruhu siha, amesema al-Hafidh zahiri yake ni kwamba ni sahihi. ثم ذكر أنه معلول الحافظ قم بإسناده وإن علة معلول إمتوى علة بعنعنة بعض رواته وعنعنة يموجة كتك وفكزواك الفتاجة كتجف عن هوين كون مدلي كما ضينته في التعليقات الجياد, kama nilivyolibainisha hilo kwenye kitabu at-Ta'liqat al-Jiyad. Lakini al-hadith qawiy, lakini hadithi hii ina nguvu, bima lahu min ash-shawahid, kwa sababu ya shawahidi zilizokuwepo juu ya hadithi hiyo, wa shawahid wal mutaba'at. Wa qad dhakaraha al-Hafidh fi at-talkhis al-hadir, na ametaja hizo shawahidi Ibn Hajar al-Asqalani kwenye kitabu chake at-talkhis, falyurajiha man sha, arejee shawahidi hizo atakaye. Thumma tabayyana li, kisha ikanibainikia أن الإعلال المشار إليه غير قادح. كما إلى علة اللي أشريوها فنوما نكويل علة لكن غير قادح حيثي دساري كسيه قحديثنا كثبتك واكي كويل علة لكن سوى علة قادحة. نكون تعريف الحديث الصحيح مثلا جنين وصل مصطلح الحديث تعريف يا حديث صحيح مثلا جنين ما هو الحديث الصحيح؟ ما عند سنة ما رواه ما رواه عدل تام الضبط لسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فخرج بقولنا العلة القادحة ماذا؟ العلة غير قادحة. أحسنت. أنا سمع ثم تبين لي كشا إكن بينكيا نان من بينكيا الإمام الألباني رحمه الله أن الإعلال يقوم إلى علة المشار إليه إلي أشريوا كناني الحافظ ذكر أنه معلول بعنعنة. على ثم تبين لي أن الإعلال المشار إليه غير قادح فما إلى علة ليشريوا ولا سعيلة ينكت يدساري سعيلة ينوفلسيا كتك سيق حديث ناسي وكل علة ينكون قادحة كما حققته في الإرواء كما نلب لحكيكه لوكتك الإرواء إرواء الغليل نمبر 751 رجيه يهوك وتيهون آسم رحمه الله تعالى. وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أما للتمكيزو لبعض ونوزون وليكوجا نيما المتأخرين وسيوك وسلف من الفقهاء كتكما فقهاء أن يقول في الحسية الأولى وما أسيما يمتكتك للفن لك لموانزو لمشانغا أو للفنب لك لموانزو أمالو ونريتوك كوني كبوري وما أسيما كوني للموانزو في الحسية الأولى أنا قولي روشة للفنب لموانزو لمشانغا أسيما منها خلقناكم كيشا وفي الثانية أكتوك لفيلي أكيني روشة أسيما وفيها نعيدكم وفي ثالثة نتكى فنبلتات لمشان أسمه ومنها نخرجكم تارة أخرى ومليبلكيزه لبعض الفقهاء شيخنا وفا نصب ياه أسمه. وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أما للتبكيزه وللتوى بعض الفقهاء ونيما أن يقول في الحسية الأولى kwamba aseme yule mrushaji wa ule mchanga kilefumba na kila mwanzo aseme kipande cha aya kilichopo katika sura Taha minha khalaqnakum kutokana na huu mchanga tumekuumbeni wa fiha nu'idukum na katika mgongo huu na mchanga huu tunakurudisheni kama tulivyokurudisha maiti wewe wa minha nukhrijukum taratan ukhra kutoka humo tutakutoweni na kukufuweni kwa mara tena nyingine. Fala aslala hili halina asli fi shay'in min al-ahadith allati asharna ilayha fi al-a'la halina asli katika hadithi yoyote miongoni mwa hadithi tulizo zi ashiria huko juu. Kwa hiyo ni jambo la kibida, jambo la kizushi, halina dalili. Wewe mwaga tu basi na mazakini ya mwaga kwa kuwa ndivyo alivyoonekana Mtume alayhi salatu wasalam. Usimkiuke wala usimzidi hata hatua alayhi salatu wasalam. Jambo hilo limekatazwa na sharia, la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasuli. Mtume kafanya hivi, fanya vile vile, usijitie mjuaji mbele yake alayhi salatu wasalam, tangamia. Kisha akampa nasibu al-Imam an-Nawawi, anasema wa amma qawlu an-Nawawi أما قول الإمام النووي الشافعي رحمه الله قد في المجموع. وقد يستدل له نهوين هيلو لتجنجي وهوجا لبي هيلو هيلو لذو لسيما بعض الفقهاء وموكماغكم بلقوانزا سيما منها خلقناكم لفيلي سيما وفيها نعيدكم لتاتو سيما منها نخرجكم تارة أخرى. أنا سيما الإمام النووي وقد يستدل له نهوين هيلو لتجنجي وهوجا لتجنجي ودليل أي يحتج له لتجنجي وحجة بحديث أبي أمامة وشهيد وحديث أبو أمامة رضي الله عنه. قال أنا سيما أبو أمامة لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله ألفوهيكوا بنت كل أم كلثوم ألفوهيكوا أم كلثوم انتواناني أم كلثوم انتواناني أم كلثوم وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ذي النورين اللي فتن رمين رقين أم كلثوم فهاتي كبهي فعثمان وبك وهو بنت وبنى بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لما وضعت أم كلثوم ألف وقف أم كلثوم بنت رسول الله فإن قد كهات ونأكسيها مدينة يوات بنت تمانة كرثوم كرثوم بنت رسول الله أمان بنت وأمتم والله عليه الصلاة والسلام في القبر ألف ويقف كبرين أم كلثوم. قال رسول الله ألسيم أمتم والله عليه الصلاة والسلام منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. رواه الإمام أحمد من رواية عبيد الله ابن زهر عن علي بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم وتكفى القاسم وثلاثتهم ضعفاء نوتسوتها ونمضعيف عبيد الله ابن زهر نضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعيف ظلمات بعضها فوق بعض نها وتات هوا هيا مدينة يكنبوك ميمي ليو وليو فكيا إلى حديثي يا يولي صحابة علي كفوشوا فظلم ثعلب ابن حاطب الأنصاري سندياته فهو علي بن زيد بن جدعان فهو القاسم kisambacho wengi katika watu wanajisikia raha kuleko kukizungumza mbele ya hadhira sababu kitamu, lakini hakuna utamu katika kumkufurisha sahaba radhiallahu ta'ala anhu. Bila shaka mmekisikia nyinyi kwa wahadhiri wengi, yule Hatib Laili wa Zanzibar na huyu Hatib Laili wa hapo hapo mitaa wapi hapo karibia na wapi hapo katikati hapo nyuma hapo nje Mandela Road hii na hatu mwingine nani ha mahasib Laili wako wengi wanamdhulumu hatu nani Thalaba bin Hatib al-Ansari ha mradi pia wanacho ha maibadhi nao wanamdhulumu Thalaba bin Hatib نسكي بعض ميبادي وكمزمزية ثعلبة بن حاطب ستاكي كمشهوريكا وما مترمشوا آية يا الله نسماجي لآية يقوم تيقني كفر النفاق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالتصورة يعني التوبة فأعقبهم نفاقا الله أقوتي مهور ونافق كتك ميو ياو أكتك مهوري هو ينافق موجة وموجة أتفتافة فنكاذا هو ينافق إلى يوم يلقونه atabaki kuwa mnafiki mpaka siku ambayo watakwenda kukutana na Allah kwa yale waliosema alafu wakakhalifu zile ahadi walizotoa wakaenda nazo kinyume na ule uongo waliokuwa wameuzua. Amekuja Hatib, amekuja Thalaba, ya Rasulullah ud'u Allah an yarzuqani mala, wanasema hivyo haonye kisa chake. Mtume wa Allah, niombee kwa Allah aliruzuku mali. Mtume anamkasalia, hapana Thalaba, hapana ya Thalaba, qalilun tuaddi shukrahu khairun min kathirin la tutifuhu. Thalaba, hii ndogo hii uliokuwa nayo ambayo kwayo una uwezo wa kumshukuru Allah, bora wewe Thalaba kuliko nyingi ambayo utashindwa kumshukuru Allah. Akaendelea kung'ang'ana, ya Rasulullah ud'u Allah an yarzuqani mala, anamwambia tena Thalaba, qalilun tuaddi shukrahu khairun min kathirin la tutiqu au la taqdiru alayhi. Mwisho akamwombea mifugo, ngamia, wana kithiri, mpaka mji wa Madina ukawa ni mdogo, akatoka nje ya Madina huko mifugo mingi. Allah akateremsha aya kwamba chukua zaka Muhammadi kutoka katika mali zao. Tumeipatia nafasi hii kisa, tutakibomoa hapa hapa kuondoa dhima, ila nyinyi muwe mabalozi وهذا هو كمونا علي بن زيد بن جدعان آل قاسم فصول يقام سمي أمسو أقوى سمواتو أمبو ونسو جوباء جوباء ولو نسكوا ذاك فصيغة قثعلبة وقام سمي أبرو أبو نمتين صلى الله عليه وسلم أقسم إبن ميني قد نفكيري ndeni kwanza hata andhura fi fil am nilifikirie jambo kwanza toe au usoe. Wakaenda sehemu nyingine wakakusanya, kisha wakarudi tena. Sala bakaona kwamba bado kwanza muda wake haujafika, wakarudi wale wakamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yale ambayo kwamba wamejibiwa na Thalaba. Wasema nilimwambia Thalaba hakunisikia. Baraka sana. La in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Falamma ataahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Akasema ya waiha Thalaba, wa minhum man ahada Allah, wako katika wao ambao wamemwahidi Allah wakisema kama Allah atatupa katika fadhila zake la nasaddaqanna, wallah utatoa sadaka sisi, wala nakunanna min as-salihin, na wallah tutakuwa katika watu wema. Falamma atahum min fadli, Allah alipowapa katika fadhila zake, bakhilu bih, wakazifanyia ubakhili, watawallau wa hum mu'ridun, wakatoa mgongo hawajali. Faaqabahum nifaqan, Allah akawapiga mihuri ya unafiki katika mioyo yao mpaka mwisho wa aya. Akaja Thalaba na wanyama wake, aliposikia ndugu zake walimjia wakamwambia imeshuka juu yako Qur'an. Akaja na wanyama wake kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah zaka zangu hizi? Mwambia hapana, nilikwambia wewe ukusikia. Akakataa Bwana Mtume kupokea zaka za Thalaba. Thalaba akarudi zake. Sasa akafariki Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Thalaba akaja na mali zake za zaka wakati wa Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Zaka zangu Abu Bakar as-Siddiq, akamwambia alizikataa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siwezi kuzipokea, sina ujasiri huu. Akarudi na zaka zake mpaka akafariki Abu Bakar. Akaja Thalaba wakati wa Umar ibn Khattab. Umar akamwambia wamekataa wawili bora kuliko mimi, siwezi kupokea mimi. kisha akafariki Thalaba wakati wa Uthman ibn Affan. Hadithi nasema hivi. Kwa hiyo imehukumu ile hadithi kwamba Thalaba amekufa nafsi, sababu aya inasema fa'aqabahum nifaqan. Na ukafiri una aina ngapi? Nyinyi mliosoma tauhid, una aina ngapi za kufuru? Kuna aina wewe soma mara kadhaa Ibn Kathir, kuna aina ngapi za kufuru? Al-awwal kufru al-i'rad, naam, watawalla wa hum mu'ridun. Ya pili kufru al-juhud wal-istikbar. Ya tatu kufru al-istikbar, wastakbar wa kana min al-kafirin. Nani atuongeza nyingine? Kufru al-nifaq, kaja yako kufru nifaq, ukafiri wa unafiki. Someni kitabu mi'atain su'al wa jawab fil aqida, sa'al imam Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah, amezitaja zile aina za anwa'ul kufr. Hizi chache zimetajwa kwenye kitabu tauhidi ya Shekhe Saleh Al-Fauzan, na kitabu chake cha tauhid siri mulakhas ilo kadha. Someni ile ya Shekhe Hafidh Ahmad Hakami anwa'ul kufr, amezitaja nyingi pale rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo akahukumiwa ukafiri kupitia unafiki. Kwa hiyo ana kufru nifaq. Je, yafaa kumkufurisha sahaba wenye ujasiri wa kufanya haya? Ni mashia, iweje Muislamu amesimama kwenye kinara cha msikiti anazungumza hili baya kabisa juu ya sahaba ambaye amehudhuria vita vya Badri? Thalaba amehudhuria vita vya Badri, na waliohudhuria vita vya Badri hakuna mmoja atakayeingia motoni. Sio hivyo wanavyosema? Alihudhuria Badri haingii motoni. Man yalija nara ahadun shahida badran wal hudaybia, sio anasema alayhi salam, haingii motoni yeyote aliyehudhuria vita vya Badri na sulhu al hudaybia. Sulhu al hudaybia walikuwa wangapi wale masahaba? Kwenye sulhu al hudaybia walikuwa wangapi wale masahaba? Naam, Jabir anasema radhiallahu anhu, tulikuwa sisi siku ya Al-Hudaybia 1400. Wale ambao Allah amesema laqad radhiallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, Allah amewaridhia wale waislamu wale waliokupa bai'a chini ya ule mti. Hawa ni ahlul Hudaybia, Allah amewaridhia, amesema kwenye Qur'an. Karidhiwa Abu Bakar, karidhiwa Umar, karidhiwa Uthman. Mashia wanasema ni makafiri. Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara, amewaridhia wale. Sasa iweje kwamba wale walioridhiwa na Allah alafu Allah akawaingiza motoni? Yani yakuaje kwamba Allah akawaridhia alafu walikuja wakaritaji? Kwa maana Allah hayajui ya usoni, aliona tu siku ile kwamba moyo wa Bakari uko safi, moyo wa Umar uko safi, moyo wa Uthman uko safi. Allah akasema nimewaridhia wote hawa, wakiwemo Abu Bakar na Umar. Lakini Allah hajui kwamba hawa bwana huko mbele huko watakuja kuyafanya dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumdhulumu Ali bin Abi Talib wakafa makafiri. Kwa hiyo Allah hajui ya mbele. Sasa hii ni kufuru, hii ni kufuru. Almuhim, huyu sahaba anahudhuria Badri na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema aliyehudhuria Badri haingii motoni. Na katika sahihi Muslim, hadith ya Ali bin Abi Talib kwamba ya Ali au ya mwingine au ya Jabir, alikuja mtoto wa Hatib ibn Abi Balta'a, sio Thalaba bin Hatib, mtoto wa Hatib ibn Abi Balta'a, ghulamu wake kijana mtumishi, akaja kumshtaki bosu wake Hasib, ya Rasulullah, la yadkhulanna Hasibun nar, Hasib ataingia motoni ya Rasulullah. Kwa nini? Hasib alikuwa anapiga sana vijana wake, akapatwa na hamaki, akaja kumshtaki kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtolea hukumu kwamba huyu ataingia motoni, huyu Hasib anatupiga sana ya Rasulullah. Akasema kadhabta kwa lugha ya watu wa Hijazi wanakusudia nini? Ukisema kadhaba kwa Hijazi sio muongo, kudanganya, umekosea. Kama ilivyokuja hadithi ya Ummu Hani dada yake Ali bin Abi Talib, Ummu Hani amekuja kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia ya Rasulullah, umemsikia mtoto wa ami yako anaposema kwamba eti yule kafiri aliyotoka Maka ambaye mimi nimempa hifadhi nyumbani kwangu mwenyewe, Ali asema atakuja kumuua? Akasema kadhaba Ali, amekosea Ali. Faja ajarna man ajarti Ummahani, sisi tutampa hifadhi uliyempa hifadhi wewe Ummuhani, hawawe huyo. Akasema je, kadhaba Ali. So lugha ya Hijaz ukisema kadhab ni kinyume na kadhab kwa lugha ya Waarabu wengine. Kwa hiyo akamwambia kadhabta innahu shahida Badra, haingii motoni Hasib, amehudhuria vita vya Badri. Maana yake aliyehudhuria Badri haingii motoni. Tumeelewana? Vipi mumhukumu huyu sahaba kwamba amekufa na kufru nifaq, na yeye alikuwa ni kati ya waliohudhuria vita vya Badri? Sa'alab bin Hasib badriyun, amehudhuria vita vya Badri radiyallahu anhu. Ya mwisho ni hadithi ya huyu huyu Hasib bin Abi Balta'a aliyekuwa akitoa siri za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naandika siri, anawaandikia Makureshi, anafujisha siri ya jeshi, akampa mwanamke anayekwenda Maka wafikishie Makureshi kwamba Muhammad huku huko hivi, huku kuna maandalizi haya, huku kuna kadha. Akampa mwanamke akaondoka. Akashuka Jibril akampasha habari Rasuli alayhi salatu wasallam kwamba Muhammad, katika wanajeshi wako kuna mmoja ameyafanya haya na haya na haya. Amempa barua mwanamke awape habari hizi zako na jeshi lako watu wa Maka. Rasuli alayhi salatu wasallam pale pale akawaita watu kikosi maalum, akiwepo Ali bin Abi Talib, akiwepo na Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami radiyallahu anhu, na jamaa ya watu wengine. Akawaambia idhhabu ila rawdati khakhin tajiduna biha ta'ina wa fi ra'siha kitab ituni bih. Nendeni mahala panapoitwa Raudhatu Khah, na wale wanapajua hapo Raudhatu Khah, mtamkuta hapo mwanamke amepumzika hapo, kwenye misuko ya nywele yake ameficha barua. Nileteeni hiyo barua. Kikaondoka kipande cha jeshi Saria kikiongozwa na Ali radhiallahu anhu mpaka pale wakamkuta. Wakamwambia yule mwanamke alkitab, wali hakusema naye alkitab, leta barua. Yani hakuna mambo usiyojua, wewe toka wapi, unaenda wapi, kwani kwani alkitab, alif na lam inapoingia kwenye kitabu inakuwa alif na lam yenye kazi gani hapa kilugha? Alkitab lil maarifa. Namtaka mwingine aseme juu huyo maalum, kutoka mwingine lilahadi dhihni, kwamba huyu anajua huyu anachokusema huyu bwana. Lilahadi dhihni alkitab, yani iko kwenye dhihni yake, anajua yeye mwenyewe kuna kitabu gani kuna kusudi hao. Akasema mama imi kitab, sina barua mimi. Kawambia alkitab au lanaklibanna fiha, Tukibarua au tukufue nguo tukutache. Chagua moja. Katoa au tukufue. Akatoa. Heri ya nusu shari kuliko shari kamili. Kachukua barua wakondoka. Barua ikafikishwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaifungua inasoma. Mathalan, min Hatib ibn Abi Balta'a. Yatoka kwa Hatib ibn Abi Balta'a. Kuelekea kwa Quraysh. Hawezi kuita makufaru. Kuelekea kwa Quraysh. Hakika huku Bwana Muhammad kuna kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Inasoma ile barua, mwandishi yupo anasikia. Unakuwaje hapo? Ha? Mfano wewe ndo uko hivyo, alafu kuna Amiri Muminina Umar yuko pembeni anakuangalia. Kwambia Umar wewe yuko pembeni na anasikia bali. Yatoka kwa Imam Ali, imamu afwan. Almuhim, baada ya kusoma ile barua akasimama Umar. دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق لرهوس ويمسن الله لكاتل شينغو يمنافق هو حاسد روه إلى تهرك يا رسول الله لا تعجل علي يمسن الله وسنفني قبة يعني نسكليز فانا يا رسول الله والله ما فعلت هذا كفرا او رضا بالكفر بعد الايمان نعاقب الله وبعد وفاتك يا اخوك نحتاجك حتى كما هو كوافيش والله امبا امي اعفى جمالي فطور ونشوف في دوبي شيء سيدي افعل هيني فوكفيري او فريدي او كفيري بعد ايمان لما افعل هيني يا رسول الله لأتخذ من المشركين يدا يحفظون بها قرابتي. بس نمفanya hilo يا رسول الله نفاتي مساعدة فوالما كثيري ووحفاذي نبوزانغو وانبهاء جماني حاطب كل لنفواس محمد كل أمتفوجي شيا حباره بس انتظميني فاملياياك بس فجيت له روما نفسه ndiyo kusudio langu ya Rasul Allah, lakini sijafanya hayo kufran au ridan bil kufrin baada al iman. Tumepokea maneno kutoka kwa Hatib alayhi salatu wassalam, akasema sadaqa sadaqa, amesema kweli Hatib. Kisha akamgeukia Umar, wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah sala'a ala ahli badr وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كيف كتفجوزا إلى عمر وما الله أمي وتزاما وات وليهدرية بتجبدري أفوعون كن يميو ياو وكويل وليوكواناو الله تسمى وفني وات وبدري واتكايو الله أميش وسمي هو وليأميو من مكمان إنجا متون. Kwa vipi awe amekufa na kufru nifaq fa'ala badin hatib? Kwa hiyo wamekidhoofisha kikisa ulama wengi, akiwemo Alimamu Ibn Hazmi huyu kwenye Almuhalla, amekidhoofisha katika upande wa matni yake. Anasema matni yake peke yake haikai sawa, achilia mbali kuidhoofisha katika upande wa isnad, kama kuna Ali bin Yazid bin Judaan, kuna Alqasim bin nani, mbali na kuangalia isnad, matni yake haikai sawa. Vipi Rasul alayhi salatu wassalam na utukufu wa daraja lake, hana mamlaka kukataa kupokea zaka kutoka kwa yeyote, kwa sababu zaka ni haki ya Allah katika mali. Atakataaje haki ya Allah? Kwa ndani ya matni ya kisa chenyewe, yani kuna udhaifu, mbali na kuangalia isnadi ya hawa kina Ali bin Zaid bin Judaan na kina Al-Qasim. Naam, anasema rawahu al-Imam Ahmad min riwayati Ubaydillah ibn Zahl ibn Ali bin Zayd ابن جدعان عن القاسم وثلاثتهم ضعفاء نوتسواها ووتن مضعيف. لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد. أنا سمع الإمام النووي أن لليه كتتيا إليه وما يفا ماذا مشانغا مفهوم بمتاتو يالي ثم لفانزا وكسما منها خلقناكم نلفيلي وكسما وفيها نعيدكم نلتاتو وكسما ومنها نخرجكم تارة أخرى. أنا لليه كتتيا kwa mba ni kweli hiyo hadithi ni dhaif kwa kuwa ina udhaifu wa watu watatu, lakini yustanasu huenda ikachukuliwa kwa mali kutumia zile hadithi zilizokuja zikataja fadila fadailu al-a'mal. Wa in kanat dhaifata al-isnad, hata kama hii itakuwa ni dhaifu ya isnad, wa yu'malu biha fi at-targhib. Wa in kanat dhaifata al-isnad, hata kama hadithi hizo katika حديث عما تطامه زمنزية فضائل الأعمال وإن كانت ضعيفة الإسناد حتى كامت تقوى ضعيف في إسنادي ويعمل بها نهو فنوكازي في الترغيب والترهيب كتمسألة يقوى رغيب شوات نقوى بوتكت كخير نقوى تشة نقوى خفشة يعني تمية حديث ضعيف لكن كتكوى يتوات كن خير تمية حديث ضعيف كتكوى خفشة واتنا مبوية شعري وهذا منها نهي حديث من يونغون مهيزو والله أعلم. أكشري هابو الإمام النووي أكجبيونا الإمام الألباني رحمه الله. فالجواب عليه من وجوه جواب جو يمن يكهايا من وجوه ياكو كتكنيانجا تفوت. الأول سورة يقان زيكم جيبو أن الحديث تحصيل المزعوم وما هي حديث aliyo itaja ya Ummu Kulthum alipoyoko kwenye kaburi Mtume alayhi salatu wasalamu akasema minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra rawahu Imam Ahmad. Anasema hiyo hadithi laysa fihi at-tafsil al-maz'um, haina upambanuzi ule uliodaiwa haupo, kwamba fumba la kwanza sema minha khalaqnakum tupa, kumba la pili chota tupa, sema wa fiha nu'idukum, haijataja hadithi hii. Ana alhaditha kwamba hadithi laysa fihi tafsilu almaz'um istihbabu, hakuna ule upambanuzi uliodaiwa pendekezo lake kwamba yapendekezwa afanye hivi, fala hujjata fihi, hivyo katika hii hadithi hakuna hoja hiyo aslan. Lau saha sanaduhu, na tutalisema hilo lau kama isnadi yake ingelikuwa imesihi, wakati isnadi yenyewe pia ni dhaifu. Asani hoja ya pili ya kumjibu alimamu Nawawi rahimahullah أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الأعمال فما هو طمنوزي أولي تاجوا هو كثبيتي كتك شريعة ومناه أمو كتك فضائل الأعمال حتى يقال مفاقر كفلكي قسيموا يعمل بهذا الحديث إتي إفن مكاز حديثه لأنه في فضائل الأعمال وهو حديثه إيفو كالتوروذة يزي الحديث أمازو قولنجيشا جويا فضيلة عمل. بل إن تجويز العمل به إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف. بل كيزيشا بل إن تجويز العمل به بل كيزيشا kuifanyia kazi hadithi hii ithbatu mashru'iyyati amalin, ni sawasawa na kuthibitisha kufaa kwa kufanya kazi, kufaa kwa amali, kufaa kuifanyia kazi bihadithin dhaif, hadithi iliyokuwa dhaifu. Wadhalika, na hilo li'anna almashru'iyyata aqallu darajatiha alistihbab, kwa sababu ukisema kitu hii, kitu hiki ni mashuruun, tafaa kukifanya mashuruu. Neno mashuruu, aqallu darajatiha, daraja yake ya chini kabisa ni kwenye jambo ambalo ni mustahabun. Kwa hiyo ukisema ni mashuruu, wa daraja lake la mwisho kabisa ni sawa na kusema kwamba jambo hili ni mustahab. Wa huwa hukmun min al-ahkam al-khamsa, na istihbabu ni hukmu miongoni mwa zile hukumu tano zinazoitwa al-ahkam at-taklifiyya. Kwa hiyo utathibitishaje jambo hilo kwa hadithi dhaifu? La tathbut illa bidalilin sahih, ambalo halithibiti au hazithibiti hizo ahkamiyya isipokuwa kwa dalili iliyokuwa sahihi, kama wanavyosema wanawazoni wa usulul fiqhi. Wala yujdi fiha ad-da'if, na hadithi dhaifu haina tija yoyote ya kulithibitisha hilo. Bittifaqil ulama, kwa makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu. Huyo amejibiwa pia katika sura ya pili. Athari sura ya tatu ya kumjibu al-Imam an-Nawawi, anna al-hadith dha'if jidda, wa bahi hadith li dha'if no la yanjabir, bal huwa mawdu' fi naqd ibn Hibban, bal ni hadith mawdu' imetungwa haina asli katika naqdi ya al-Imam ibn Hibban alivyofanya naqdi hii hadith. Fa innahu, hakika hiyo hadith fi musnad Ahmad, ipo katika musnad wa Imam Ahmad, kutoka katika njia ya Ubaidillah ibn Zahr an Ali ibn Yazid wa huwa alhani. Ali ibn Yazid ni yule alhani. Wa qawlu an-Nawawi, na qawli al-Imam an-Nawawi aliposema Ali ibn Zaid bin Judaan, khata, ni kosa kwa Imam an-Nawawi katika kumnasibisha. Amesema bin Judaan, wakati huyu ni alhani, sio bin Judaan. Limukhalafatihi lima fi al-musnad, kwa kuwa amekhalif al-Imam an-Nawawi asili ya yaliyopo kwenye musnad wa Ahmad. Ukirejea kwenye musnad wa Ahmad, sio Ali bin Zaid bin Judaan, bal ni Ali bin Zaid al-Hani. Qala ibn Hibban, hivyo ndivyo alivyosema ibn Hibban, au amesema ibn Hibban. Ubaidullah ibn Zahri, Ubaidullah mtoto wa Zahri, yarwi al-mawdu'at 'an al-asbab, ana kazi ya kuzipokea hadithi zilizotungwa kutoka kwa mtu ambaye ni sabtun hujja, anawasingizia asbat kwamba wamewasimulia au amemsimulia yeye, lakini hicho anachokisimulia Ali bin Zaid al-Hani ni kitu ambacho ni kimetungwa, hakina asli. Anawasingizia asbat, asbat wingi wa neno sabtun. وإذا روى عن علي بن يزيد ما هو عبيد الله ابن زهري وكمونا أخو علي بن يزيد، علي بن يزيد الهاني أتى بالطامات ركوجنا بتوكو كوني مبوكزياك بونجا بونجا بونجا ميغونغو طامات طامة الكبرى بونجا ميغونغو بونجا باب. وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي ابن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن، وإذا اجتمع في إسناد خبر نوالفقسنيك كإسناد حديث هوات هوا عبيد الله وعلي ابن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن، لم يكن ذلك الخبر حيث قوة حديثه إلا مما عملته أيديهم، isipokuwa ni katika yale mafungu ya zile hadithi zilizofanyiwa kazi na mikono yao. Kwa maana yake hawa ni watu watungaji wa hadithi, wakasingizia kwa Bwana Mtume na wakasingizia kwa wale wanaopokea kutoka kwao katika al-asbat. Wadda'un wanaitwa, wadda'un wanaotunga hadithi kwa maslahi yao, na walikuwepo zamani, walikuwepo wanatunga kwa maslahi yao. Wengine wanatunga kwa maslahi almutarajjiqa, wapate rizqi, wengine wapate heshima, wapate heshima. Na ndio maana ilitokea siku moja kule Iraq, amesimama bwana mmoja katika msikiti anawahadithia watu, akataja kwamba ametuhadithia Ahmad bin Hanbal, ametuhadithia Yahya ibn Ma'in, bahati nzuri au mbaya, huyu bwana hamjui Ahmad bin Hanbal wala Yahya ibn Ma'in. Na Yahya ibn Ma'in yupo kwenye msikiti, Ahmad bin Hanbal yupo msikitini, anamsikiliza yule, wanamsikiliza yule bwana. Akataja hadithi lake la kutunga tunga baya kabisa, mpaka mwisho amemaliza wakamwita njoo. Amekuwa hadithi ya nani bin Hanbal? Kutoka kwa nani mwingine? Yahya ibn Ma'in. Akamwambia, mimi ni Ahmad bin Hanbal na huyu ndio Yahya bin Ma'in. Tumekuwa hadithi ya lini? Akahamaki. Kwa hiyo mpaka mseme dunia nzima hii hakuna Ahmad bin Hanbal isipokuwa wewe peke yako, dunia nzima hii hakuna Yahya ibn Ma'in isipokuwa wewe peke yako. Basi wakamkatabasha, akawa hana pa kumtokea. Hoja yake ikawa hii kwamba sio Ahmad bin Hanbal wewe, kuna mwingine huko wamehadithia hii hadithi, walikuwepo nini, wengine wakitaka heshima, sababu kipindi kile yani wewe kuambiwa ni muhadith, wanakaa chini yako watu 2,000, 3,000 bali laki, heshima na taadhimu. Hadith wanaheshimiwa muhadithun. Paka kumbuki ni mji gani walipata habari kwamba anakuja fulani katika al-a'imma al-muhadithun, akapokelewa na mji mzima, mfalme au amiri wa ule mji akafungua dirisha kutazama, anaona vumbi linatimka, watu wote wanawapokea watu wa wageni. Akamuuliza, kuna nini huku? Akamwambia, amekuja amiru lmuminina fil hadith. Akamwambia mke wake, hawa ndio wafalme wa kweli, sio sisi. Angalia wana, angalia wana, sisi tumekaa tu hapa, wewe ukifanya chochote wengine wala wakupendi, lakini angalia ule umma wa zoni wa hadithi, sharafu ilikuwa zama zile. Faidha kana ahsaru ahwali hadha alhadith annahu dha'ifun jidda, kama itakuwa hali yake nzuri hii hadithi, hali yake nzuri ni kuambiwa ni dhaifu mno, ndio hali yake nzuri hiyo. Fala yajuzu al'amalu bih, haitofaa kuifanyia kazi hiyo hadithi wakati huo. Qawlan wahida, kwa kauli moja, kama bayanahu alhafiz ibn Hajar, kama alivyolibainisha hiyo alhafiz ibn Hajar al-Asqalani kwenye kitabu chake Tabiinul Ajabi fima warada fi fadli Rajaba, kubainisha ajabu ya yale yaliyokuja kutaja fadhila za mwezi wa Rajabu. Na kitabu kinaitwa kubainisha ajabu ya yale yaliyokuja kutaja fadhila za mwezi wa Rajabu katika hadithi dhaifu. Tabiinul Ajab fima warada fi fadli Rajab,